राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 14 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण हम भगवान को हरदम याद रखते हैं, सत्संग भी करते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी विस्मृति और निराशा हो जाती है। निराशा नहीं होनी चाहिए, विस्मृति हो जाए तो निराशा। इस मार्ग में निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिद्ध होने वाली है। उसे लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो निराश कभी नहीं होना चाहिए। हम भूल हो सकती है, निराश नहीं होना चाहिए। ये काम तो सिद्ध होने वाला है, इस वास्ते निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। याद रखो, निराश मत हो, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति जगे। कहीं भला उखल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई। समझे ना, नर्तन पाए विषय में दे। अगर विषयों में मन लगाता है, पर सुधाते बिछले। अमृत देकर ये देर खाते हैं, अमृत देकर अमृत के बदले। अमर ले लो जैसे दे दो, पदर सुधाते सत मिले। और देखे तो गुंजा गए परसमणि खोई, ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। चिन्मय गट्टी करता है, कोई काम ही नहीं हो। दिख लाल ला तो मुंडो कड़ो है, मुंडो कड़ो कड़ो मुंडो है, कड़ो मुंडो कड़ो मुंडो भी घटी है। धन्य घटी कड़ो मुंडो है। और विषय मंद है, जहर खाए विषय बदले, अमृत के बदले से विषा दे, अमृत के बदले, अमृत के बदले भी देना। और पास के बदले में चिन्ह मिल लेना, उसको आदमी भला करेंगे। राष्ट्रपति एक करोड़पति है, भला करेंगे धनी बड़े। गुंजा गए पर्स बड़ी खोई, विशेष मन दे ही पर सुधा ने शर फिर रहे। यह बात है, विश्वास याद रखो। निराश कभी नहीं होना चाहिए, उसके लिए ही मनुष्य जन्म मिला। अरे परमात्मा का निराश हो तो और क्या करोगे बताओ, और कौन सा काम मेरा बढ़िया करोगे। धन इकट्ठा करना चाहो तो पर्स मणि खो गए सिरमे इकट्ठी करनी है। अरे विषय भोग है, जय कारण खाना जो क्या है, अमृत के बदल जय खाना है। यही तनु कारो पर अभिषेक भाई, स्वर्ग स्वर्ग बंद दूध आई। ये सही परमात्मा प्राप्ति नहीं मिला है, इसे निराश कभी नहीं होना है। याद है सब याद है, ये बिल्कुल नहीं है। कर्मयोग का सार यही है क्या कि निष्काम भाव से देवी संपदा युक्त होकर तन मन धन से सेवा करना। इनसे छोटी बात है, किसी को पूरा न समझना, किसी का पूरा न चाहना, किसी का पूरा नहीं करना, कर्म हो जाएगा। ठीक बात, किसी को पूरा न समझना, किसी का पूरा न चाहना और किसी का पूरा न करना, कर्म हो जा। तीन बातों में क्या दूरी है, किसी का पूरा न चाहना, किसी को पूरा न समझना और किसी का पूरा नहीं करना। चाहना में ये है, पूरा न चाहना है, एक चल कठिन है, गय मार रहा है उन्होंने। वास्तव परमात्मा का अंश है, वो पूरा नहीं है, कुशल हुआ है, वास्तव परमात्मा का अंश है, इसमें पूरा नहीं है। तीन बातें उसे कर्म हो जा, तीन बातें पक्की रखो, कर्म हो जा। ये न सुनो है, सब परमात्मा है, परमात्मा क्या है, बड़ी सीधी बात है। ज्ञान योग का इतना ही सार है कि जड़ता का आश्रय का त्याग करके चेतन में स्थित हो जाए। इतना ही, भक्ति भक्ति भगवान मेरे बस, इतना मजा। प्रेम प्राप्ति के लिए व्याकुल रहे, बात है, बहुत सुगम है। इस जन्म में तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम वही हैं, लेकिन इस जन्म से पहले भी हम थे और मरने के बाद भी रहेंगे, ये कैसे पता चले? तो मन होता है, जन्म होता है, नहीं होता है, जन्म होता है कि नहीं होता है बताओ? मरना तो होता है, देख रहे हो, मरना तो होता है ना, तो जन्म भी होता है, ये तो होता रहेगा। हमें क्या कर्म योग से, विज्ञान योग से, भक्ति योग से, भक्ति योग भगवान जो मैं हूं, इतने में भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग से परमात्मा है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पशु है, इसमें है, ये ईंट है, ये सूना है, ये अजड है, ये चेतन है, ये है, ओ है भगवान है, अब ज्ञान योग हो गया, ये भगवान मेरे, भक्ति योग हो गया। ऐसे किसी को पूरा न करना, किसी को पूरा न चाहना और पूरा न समझना, कर्म योग हो गया, एकदम छोड़ा है, बिल्कुल। बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, सिद्ध हो जाएगा। ये अपने में विकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और कभी कभी अपने में विकार दिखते हैं, देखिए सो जाएंगे, विकार कम हुए कि नहीं? सत्संग करते हैं उन्हें विकार तो कम होते ही है, नियम है, नहीं हुआ बोलो, कोई नया आदमी तो कह सकता है, परंतु सत्संग करने वाला में विकार बिल्कुल कम हुए। इन विकारों को जानने वाला होता है वो अंतकरण होता है कि खुद होता है? विकार में एक मर्मार्मिक बात है, आप ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो, विकार में एक नई बात, विलक्षण बात, सच्ची बात, एकदम बढ़िया बात, बताओ सुनते हो, बताओ विकार मन बुद्धि तक पहुंचते हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं, कोई विकार मन बुद्धि है, मन बुद्धि अपना नहीं है, जड़ चीज अपनी नहीं है, ये तो बात आज चल रही है। यही पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मन बुद्धि तक ये विकार पहुंचते हैं, तो विकार रहित तो मन बुद्धि होते हैं कौन होते हैं? विकार बुद्धि मन बुद्धि होते हैं, और उनको जानने वाला होता है वो स्वयं होता है, वो स्वयं होता है, वो अपन बिल्कुल स्वयं में पहुंचते ही नहीं, मैं स्वयं हूँ, मेरे में पहुंचते ही नहीं, मन बुद्धि होते हैं। क्या कुत्ते के मन में विकार होता है, आपके मन में आते ही उधर मन एक जाति का है, कुत्ते में हो, गड्ढे में हो, सूर्य में हो, ऊंट में हो, मन एक है। मन बुद्धि तक पहुंचते, आप तक पहुंचते ही नहीं विकार। बढ़िया बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, बहुत कल्याण। आज परवाह ही मत करो, मेरे तक नहीं पहुंचे, मेरे तक पहुंचे ही नहीं, सीधी बात है। ये सब प्रकृति में है, आप में नहीं है, ये तो बात आज का चल रही है, आज का 3-4-5 दिनों से हवा चल रही है, फिर आप तक नहीं पहुंचते, आप में नहीं आता। सुश्रुति में अंगार नहीं था, अभिमान ही रहता, अभिमान ये सब अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति हो, आपका संबंध भगवान के साथ है, अपरा प्रकृति के साथ संसार के साथ है, आप अपरा नहीं परा हो, सीधी बात है, एकदम एकदम सरल बात, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सीधी बात, सरल बात, एकदम सरल बात है। एक पोथी बताना प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, इस पुस्तक का छठा लेख पढ़ो, निहाल हो जाओगे, छठा लेख मेरे तो गिरधर गोपाल छपी हुई पुस्तक है। क्या दाम? 4 रुपया नहीं, 4 रुपये दान है, मेरे तुम हृदय को पाल छठा देगा। संसार का चिन्ह क्या छूटे, बहुत बढ़िया जगह है, 8 पृष्ठ है, 8 पृष्ठ, 4 पन्ना है, 4 पन्ना पूरा नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया चीज है, एक लेख 8 पृष्ठ, 8 पूरा नहीं, पूरा 8 है, पूरा 8 पृष्ठ, बहुत सुंदर, बड़ो बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम विकार मन बुद्धि तक पहुंचते हैं, तो सुख दुख भी मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, आप तक नहीं पहुंचते, आप उसे हाँ में हाँ मिला कर बढ़ जाते होंगे, आप तक नहीं पहुंचते, आप तक पहुंचते ही नहीं, कभी नहीं पहुंचे, पहुंचते ही नहीं, पहुंचते पहुंच सकते ही नहीं, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, प्रकृति सब जगत प्रकृति में है, ये जो आजकल बात चली है विकार सब प्रकृति में है, वो प्रकृति से अतीत परमात्मा का अंश हो, आप परमात्मा का अंश हो, आप तक नहीं पहुंचे, आप मन बुद्धि साथ मिल जाते हो, जगत में होते मन साथ मिलो मत, मन बुद्धि के साथ मिलो मत, बुद्धि अहंकार अहंकार यह सब भी है, अपना प्रकृति है, आप तक नहीं पहुंचते। और छठा लेख पशु पर हो गई, पशु कई दिनों से मेरी पूरा नहीं है, वो तो आप पास हो गई नहीं तो ले लो 4 रुपए का, 4 रुपए बहुत बड़े जीवन सुधर जाए एक सट्टा लेकर, ऐसी बढ़िया बात है एकदम बढ़िया। छोटा सा गए हो मनोबंदी बाजी है मैंने, क्या सुंदर है गए। ये कपड़ा पहनने पहले कपड़ा, कपड़ा पहने पहले पहले बगल बंदी बनी ऐसा जो तो होता है यो बात है। इससे पहले कपड़ा नहीं था, पहने पहने का कुर्ता कोटा धीरे सबसे पहले ये बढ़िया बढ़िया चीज है। छोटा छोरे यदि बड़े हो बड़े बड़े गाती गाती बैठ गए, ये बजरी गाती है, ये बजरी गाती बजरी गाती बजरी गाती गाती है, ये बढ़िया है। और सेवा को उठाइए पहले ये है वह बजरी गाती है कहीं बढ़िया लगेगा। इनसे बढ़िया वो है पर वो गिरता में नहीं करते, हाँ गिरता में चलते न गिरता में चलते, वो साधना में चले आपके वो हमारे वो नहीं है आप बदले जाते ब्रह्म चोला होता है हमारी गाती उसे हमारी बेइज्जती हो जाएगी झूला गाती है ये यो कर हनुमान है ये झूला गाते हैं बस तनो करे ना तनो कर दिए बस है झूला गाते बदले गाते और अठे गान दे पहले चला बहुत बढ़िया कोई विशेष बात नहीं है ठीक है। अपने सब तैयार हो जाओ ये गुपत मत क्या औरों में गुपत मत औरों में गुपत मत सबई कहूं कर जोई शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई कोई। ये गुपत मत यही है क्या कि भगवान शंकर की भक्ति से होती है सोले सोमवार श्रावण के सोमवार भगवान करना पूजा कोई भगत हो शंकर विष्णु में बैर था बैर उस बैर मिटाने के लिए राम और शंकर देखो एक बात बताओ है ध्यान देव सुनियो सतोगुण से था विष्णु भगवान है तमोगुण से है शंकर भगवान है तमोगुण है काला रूप है सतोगुण है सतो सफेद रूप जो भगवान विष्णु का ध्यान करे शंकर शंकर का ध्यान करे विष्णु तो विष्णु तो ये काले शंकर भी तो दौड़े धड़ रूप नहीं काला रूप है श्रृंगार करे श्रृंगार काले काल काल श्रृंगार ये विष्णु कर्पूर गौरव विष्णु का तो विष्णु ध्यान करे शंकर का शंकर ध्यान करे विष्णु का रंग बदल गया शंकर हुए सफेद और विष्णु हुए काले पालन करने में काला होता है काल पालन करने का काल काल सिंह खा जाए खा जाए ये बात ये बात ये ध्यान रंग बदल भगवान अपने अंदर रहने वाले भगवान का ही ध्यान करे तो फिर तीर्थों में मंदिरों में इधर उधर भटकने में फिर क्या फायदा है? को बात है, मंदिर में दिख है, हृदय में दिख है, कौन है? ये फायदा, ये फायदा है, ये प्रत्येक दिख है, ये फायदा है प्रत्येक। हृदयों में ये गाते साधुओं से, चाहे भगवान शंकर की भक्ति करो चाहे राम जी की भक्ति करो, भक्ति उसको मिल जाती है। वो तो मिलती है, शंकर राधे जल्दी होते हैं राम जी की भक्ति करने से। हाँ, राम जी की भक्ति करने से शंकर बहुत जल्दी मिलते हैं, और शंकर जी की भक्ति करने से राम जी जल्दी राजी हो जाते हैं। हाँ, बहुत राजी है, बहुत राजी है। हनुमान जी महाराज को भगवान को राजी है, हनुमान जी का अवतार है शंकर, शंकर सुभद्रा कृष्ण नंदन, ये बात है, शंकर सुवन कैसे।